Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa! Tämä on Puhujain kulma. Todellakin Puhujain kulma. Minä olen Pi paikalla. Minun lisäkseni totta kai on hienoja paneelisteja niin kuin aina, koska eihän tätä ohjelmaa nyt yksin voi tehdä. Niin paikalla on myöskin Pi. No moi! Mitä kuuluu? Ootko ostanut mitään teknologiaa? No en mä kyllä oo. Tänään oli viimeinen päivä töissä. Palautin avaimet. Onneksi kaikkia palkkoja ei tarvinnut palauttaa, muuten olis mennyt tosi vaikeaksi. Sitten paikalla on myöskin Pi! Menikö mut äänitys pois päältä? Ei. Joo, eli minä olen yksin, jos joku ei tästä nyt. Mun mielestä nuo... Nämä monologi puhujan kulmat on tosi huono idea, mutta näemme me tehdään, että pitäisikö ottaa pipo pois? Miltä mä näytän? Pidetään pipo päässä. Ei mun hiusen väri edes näkynyt tossa kunnolla. Pörni lähettelee viestejä. Noniin, Pörni lähetti mulle kuvan siitä, että mä olen tekemässä puhujan kulmaa. Kanssa hetki, kun tää latautuu, kohta tulee Puhkuception, kun mä näytän teille puhujankulmassa kuvan minusta tekemässä puhujankulmaa. Minusta aika pop. Jääpä hieno ilmeeseen taas, niin ei jää aina. Mutta joo, toi Juha laittoi aiheita, koska se on kipeänä, sen takia se ei ole paikalla. Pörni ja Erkka on äitienpäivä menoissa. Mäkin itse asiassa olisin ihan mielelläni äitienpäivän menoissa, olisihan se asiallista, mutta mulla oli tosiaan tänään työpäivä, niin ei päässyt lähtemään reissulle. Meni muuten aika kauan löytää, mistä hangout laitetaan päälle. Mutta sen lisäksi, että käydään niitä aiheita, mitä Juha on laittanut sinne, niin mä oon löytänyt pari aihetta ja sitten... Tein vähän tätä tällaisena making of-tyyppisenä, että mä etin uutisia samalla, kun tehdään tätä, joten nyt todellakin kannattaa olla olematta katsomatta videota, ellei halua nähdä minua kaivamassa nenää, ja minua heilumassa tässä ja joo. No mutta Juhan ehdotuksia käydään nyt ne kaikki. Project Cars on ilmestynyt minusta kiintoisa kyllä. Kyllä mähän tykkään pelata ajopelejä hyvinkin paljon. Mulla on ratti. Näyttäisin sen, mutta se on tuolla roinien alla. Mä en ole ehtinyt nyt pitkään aikaa pelata, mutta tämä on siis semmoinen äärettömään realismiin tähtäävä, ja tämä oli myöskin joukkorahoitettu Gydeemi. Se maksaa 50. Mua kiinnostaa tämä, mutta mä haluan kyllä kokeilla tätä ennen kuin tämän oikeasti hommaa, koska se on aika paljon rahaa. Mä ostan sen myöhemmin sitten alennuksista, jos niikseen tulee, mutta myöskin se pitää kokeilla, että onko siinä mitään järkeä pelata tietokoneella liian realistista, koska siinä on kauheasti informaatiota, mitä ei saa, jos ei oikeasti ole siellä autossa, ja sitten jos on äärirealistinen simulaatio, niin mä oon huomannut jo noita F1-pelejä pelatessa, että jos kaiken niistä laittaa täysille realismista, niin se on aika Se on aika, en sano mahdotonta, koska mä tiedän, että ihmisiä on niitä, mutta sanotaan, että se ei ole enää kivaa. Se on sijoittunut siellä 28 tällaisessa listassa, jossa on eniten rahaa keränneet joukkorahoitusjärjestelmät. Se muuten on ensimmäinenkin on videopeli, se on, se nosti 81 miljoonaa dollaria. Se on Wing Commanderin suunnittelijan, pääsuunnittelijan seuraava avaruusräiskintä. Aika huima. Mutta tämä oli kerännyt 3 miljoonaa. Joten, ja sitten se on saanut muuta kautta vielä 2 miljoonaa. 5 miljoonaa, riittääkö se nykypäivänä hyvän ykkösluokan pelin tekemiseen? Mielenkiintoista nähdä. Kurkku alkaa pettämään, se on aina hyvä. Mä oon ollut tällä viikolla, mulla on ollut joku kurkkuvaiva. Mä en ollut kauhean kipeä, mutta mulla on ollut joku kurkkukipusysteemi. Mutta Project Cars käsittääkseni toimii myös Oculus Riftin kanssa. Ja Oculus Rift on viimein saanut julkaisupäivän, tai no, ei päivän, arvion. Ne sanoo vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes, eli suunnilleen vuoden päästä, olisi ensimmäinen kuluttajaversio Oculus Riftistä. Niitähän on ollut jo useampia versioita aikaisemmin, mikä on sitten ihan mielenkiintoista, että mikä erottaa, tai miten niin kuin, miten ajatella sitä, että se on ensimmäinen kuluttajaversio, koska nehän on siis ollut kaikki saatavilla jo aikaisemmin. Tietysti tämä on sellainen, nyt on niin kuin ne rupeaa markkinoimaan sitä isolle yleisölle ja muuta, mutta mä en usko, että se tulee myymään niin kauhean paljon enempää kuin nämä aikaisemmat versiotkin, niin siinä mielessä se on vähän, että no joo, onhan se niin kuin kuluttajaversio, mutta minä sanon edelleen kaikkia näitä tällaisia päänsärkygeneraattoreiksi. Joku sanoi, että jopa niin kuin Yrjö lentää. Mulla ei Yrjö sentään lennä, mutta monet valittaa, että tulee tosi paha pahoinvointikin siitä. Ja mä en tiedä, mutta sinänsä tietysti musta on ihan kuitenkin mielenkiintoista seurata, mihin toi menee. Ja sinänsä hienoa, että se ei ole niinkään vaporwareä, vaan se niin kuin nyt tiedetään, että se oikeasti on tulossa ja vähän jopa arviota. Ja se tulee aina sanoa 2016 vuosineljännes, että jos se tulee vuoden 2016 aikana, niin se on aika hyvin. Galaxy S6 ja S6 Edgen omistajat voivat katsoa kännykkäänsä läheltä. Niin, tämä Gear VR, joka on niin kuin, itse asiassa on siinä mielessä, koska tämä näyttää aika paljon Oculus Riftiltä. Ja ei mikään ihme, tämä on siis tämmöinen kypärä. Mä vähän jaan ruutua niille, jotka katsovat Hangoutissa. Tämä näyttää hyvin paljon Oculus Riftiltä. No itse asiassa lukeekin Powered by Oculus, joten no, se selitti. Ja siis mun käsittääkseni jo aikaisemmin nämä on käyttänyt Samsungin näyttöjä, siis se eka kehittäjäversio, joka oli enemmänkin ihmisille nähtävissä niin, tai käytettävissä ja ostettavissa, niin siinä käsittääkseni oli, oliko se Note 2 vai Note 3 näyttö. Eli siis sama, jos oli Note 3, niin sama puhelin, mikä mulla on. Ja sen kyllä huomasin, että siinä oli, kun siinä oli jaettu kahdelle silmälle 1080p-näyttö, niin eihän se nyt ollut kovinkaan mainio. Minulle soitetaan töistä, tämä on hieman kiusallista. Hyvää päivää. Mä olen juuri tekemässä live-ohjelma. Joo. Sua ei kuulu, mutta joo. Mä voin tulla tyyliin 45 minuutin päästä. Joo. Joo, mä tuun. Jop. Jop. Moi. Okei, meille paras jakso ikinä. Tuli myöskin hieman deadline, koska mä lupasin mennä takaisin töihin, ottaa vielä pari tuntia töitä. Mä en tiedä, miten se toimii meidän kellokorttijärjestelmässä, mutta joo. Niin. Tämä on nyt sitten sellainen, että osta toi kypärä ja osta puhelin erikseen. Mikä? Tietysti noissa on paljon paremmat näytöthän, noissa on enemmän resoa ja sen sellaista, että siinä mielessä voi olla ihan kovakin, mutta joo, en nyt menisi olemaan ihan hirvittävän innoissani. Mutta saahan sitä tehdä. Tämä on muuten ihan paskaa showta tämä. Paras jakso ikinä. Joo, ja joku Galaxy X6 on ollut viallinen akku, ei kiinnosta. Onko sen FreeSync-näyttö skippailee ruudun päivityksiä? Okei, vedettiin myynnistä. Fine. Tämä on nyt tätä behind the scenes juttuja. Tämä on niin kuin ne, että joo, ei näitä. Nexus China, tuleva Nexus-puhelin Kiinasta, mutta kaukana myös Samsungia. Mut kiinnostaa kertoa, että seuraava Google Nexus-puhelin valmistettaisiin Huaweiin toimista. Ei se sinänsä itse asiassa, se olisi ihan periaatteessa loogista. Koska siis nehän on vaihdellut aina sitä valmistajaa kriteerien mukana, mitkä ne kriteerit on, varmaan enemmänkin business-kriteerit ja diilit kuin mitkään sen kummemmat. Mutta siis ensimmäinen, mulla oli se ensimmäinen Nexus One, se oli HTC:tä, muistaakseni. Oliko se seuraava HTC:tä vielä vai siirryksenä saman tien, muistaakseni? Samsungin, sitten ne oli muutaman pykälän Samsungin, ja sitten tietysti kun ne osti Motorolan, niin se oli Motorolaa, ja sitten kun ne myi Motorolan eteenpäin Lenovolle, niin nyt se tietysti niillä ei ole enää sen niin suurta syytä olla Motorolan kanssa. Ja Huawei itse asiassa on tällä hetkellä käsittääkseni aika kovassa nousussa, mitä tulee pahoittelen, mulla on jotenkin, tää tuli, mä rupesin miettiä, että hetkinen, miten mä nyt käytännössä ton työjutun vielä hoidan, mutta joo, ei puhuta siitä. Niin, Huawei on ollut nousussa, ja ne on tehnyt kiinnostavia laitteita, että siinä mielessä mun mielestä on ihan loogista, että ne vois sieltä hakea, koska ne on usein hakenut nimenomaan, tai ainakin niin mä oon kokenut, että ne on usein hakenut sellaisia valmistajia, jotka on nousussa, tai jotka vois olla nousussa. HTC oli silloin nousussa, kun niillä oli Nexus One, sitä Samsungihan ei ollut se poverjyrä vielä silloin, kun ne rupesi käyttää tai tekemään Samsungin kanssa, sinne siirtyi tosiaan Motorolaan. Motorolasta nyt ei koskaan noussut semmoinen, mutta Huawei on selkeästi se nouseva. Et saattaa olla, että Googlella on joku vähän sellainen strateginen juttu siinä, että ne yrittää saada enemmän kilpailupohjaa eri Android-valmistajien välille sillä, että ne menee aina sellaisille valmistajille, jotka voisi olla vähän niin kuin silleen, että ehkä tästä tulisi se seuraava iso valmistaja ja yrittää sillä tavalla saada enemmän ja enemmän valmistajia ja tasoittamaan sitä, että koska nykyään se on edelleen, vaikka Samsung on ollut laskussa, niin Samsunghan dominoi aika laajasti että en tiedä, onko niillä semmoinen kuvio, mutta se olisi ihan mielenkiintoinen kuvio ja siellä myöskin mainostettiin eturauhasta kuntoon. Ei kiitos, minulla ei ole. Ramies vahvistaa, että tämä on paras jakso ikinä. Se on hyvä. Tämä on vielä parempi kuin se, missä minun ja panelistien synkka tipahti kokonaan pois, niin puhuttiin päällekkäin koko ajan. Samsung satsaa piirivalmistukseen. Samsung sijoittaa yli 10 miljardia 400 jalkapallokentän kokoisen puolijohdekompleksiin. Niin, eli ne rakentaa oman tehtaan, jos sen rupeaa tekemään. Tämähän selkeästi on sitä, mihin tässä, tämä on niitä, missä Apple ei näyttänyt tietä niin kuin alun perin, koska onhan näitä ollut aikaisemmin. IBM hän teki alun perin ja hyvin pitkäänkin se teki lähestulkoon kaiken tota, itse, ainakin prosessoreja ne teki ja paljon muitakin piirejä, siis varsin pitkään, koska siis edelleenhän ne tekee PowerPC-prosessoreja, joita siis oli Mäkeissä aikaisemmin ja munkin tuossa vanhassa työjuhdassa on kaksi PowerMac G5-prosessoria, ei PowerMac, kun siis PowerPC-prosessoria, ja ne tekee niitä vieläkin, niitä käytetään, ei käytetä enää kotitietokoneissa, mutta niitä käytetään muissa jutuissa, ja noi G5-set itse asiassa on, niitä käytetään nykyään satelliiteissa aika paljon, koska ne on osoittautunut luotettaviksi, ja se on jo tulikokeen saanutta teknologiaa, mikä on aina näissä jutuissa, siis avaruusteknikassa se on tosiaan se tärkeä juttu. Ja täytyy sanoa, että on ne hyviä prosessoreja, että mä käytän tota mun vanhaa työjuhtaa 10 vuotta. Itse asiassa se täyttää nyt syksyllä kirjaimellisesti 10 vuotta. Mä oon käyttänyt sitä työkoneena ja mä käytän sitä edelleen mun audiotyökoneena. Että esimerkiksi tää täytyy tehdä mun uudella, no tää on vielä aika uusi, mutta mun on täytynyt siirtyä näitä tällaisia juttuja tekemään jo modernimmalla PC:llä, joka on sitten, koska jos haluaa tehdä videota tai mitään sellaista, niin siinä ei vaan riitä potku enää, mutta aika harvassa koneessa oli 10 vuotta sitten HD-potkua. Ja myöskin esimerkiksi melkein mitkään nettisivut ei toimi, koska siihen ei ole saanut ehkä 6-7 vuoteen, siihen ei ole saanut enää mitään päivityksiä yhtään mihinkään. Se myöskään on välttämättä kauhean turvallista, vaikka ei se nyt ole yhtä vaarallista niin kuin olisi tällaisissa kauheissa normaali PC-koneissa. PC-tän ovat niitä huonoja ja PC-t ovat niin huonoja, että Microsoftiakaan ei enää kiinnosta Windowsin tekeminen, vaan Windows 10 jää viimeiseksi. Eli kohta ei ole enää Windows-käyttöjärjestelmää, vaan Microsoft on ilmoittanut luopuvansa käyttöjärjestelmäbisneksestä ja sanovat, että joo, ruvetkaa käyttämään Linuxia, ei tätä kannata. Mutta eihän ne oikeasti niin sanon, vaan ne sano sitä, että ne ei enää tällaisia niin kuin isoja julkaisuja tee, vaan ne pikkuhiljaa rupeavat niin kuin kehittämään sitä vaan juoksevasti ja ne tulee päivityksiä ja tulee isompia ja tulee pienempiä päivityksiä ja sitten kehittyy sitä kautta. Tämä siis kerrottiin Microsoft Ignite 2015 tapahtumassa ja siis tämähän on malli, mihin käytännössä kaikki muut käyttöjärjestelmät on jo mennyt. OS10:lläkin on, niin kuin onhan niissäkin näitä versiojulkaisuja, mutta ne on kuitenkin aika minimaalisia versiojulkaisuja ja sitten vaan mennään niin kuin sitä pikkuhiljaa pikkuaskeleilla. Onhan niin kuin, jos katsoo ensimmäistä OS10 ja nykyistä OS10, niin siinä on aika paljon kehitystä tapahtunut ja tietysti joissain asioissa sitten on enemmän mielipidekysymys, että onko. Mutta sinänsä tämä ei ole yllättävää, koska siis mä muistan, että tämmöistä spekuloitiin jo silloin aikanaan. Olisiko peräti silloin, kun Windows 7 oli, niin kaikki sanoi, että joo, eiköhän tämä ole viimeinen Windows, ja sitten tuli Windows 8, ja sitten oli, että eiköhän tämä ole viimeinen Windows, ja nyt sitten Windows 10, niin ne sanoi, että joo, tämä jää. Ehkä ne kopioi Applea taas vaan sillä, että koska on OS10, ja siitä tuli semmoinen, niin nyt kun on Windows 10, niin nyt siitäkin tulee sellainen, tulee vaan 10.4.11 päivityksiä. Mikä muuten on sattumoisin se käyttöjärjestelmän numero, mikä tuo mun vanha työjohtani menee kyllä. kyllä minulla on prioriteetit kohdallaan, mistä mä puhun tässä. Uber on kiinnostunut Nokian kartoista. Mä tiedän, ehkä ne löytää sieltä jotain jännää. Mutta ei siis, Nokia yrittää myydä karttoja pois ja ei oikein saa myytyä. Sitten, tämä oli itse asiassa minun löytämäni uutinen ja kohta siirrytään tähän enemmän, miten makkaraa tehdään osastoon. Google sanoo, hörpään vettä. Google sanoo, että 40, no, Google sanoo, että 46% videomainoksista on sellaisia, että niitä ei koskaan nähdä. Ja näkemättömistä mainoksista 76% ei koskaan edes tullut näkyviin. Eli, ja siis tämä ei ole ollenkaan yllättävä statistiikka, pikemminkin päinvastoin. Siis hyvin paljon tästä on sitä, että tulee vaikka YouTube-mainos, sä menet toiseen välilehteen, annat sen mainoksen pyöriä, ja siinä se, ja kukaan ei nähnyt sitä mainosta oikeasti. Tai sitten on adblockeja, on tällaisia ohjelmia, jotka voi mun käsittääkseni muutenkin feikata sen, että sä niin kuin olisit kattonut sen mainoksen, mutta sä et olekaan kattonut sitä mainosta ja se hyppää suoraan siihen videoon. Ja tämä voi potentiaalisesti olla aika iso ongelma Googlelle ja erityisesti YouTubelle, koska sillä ne tekee suurimman osan rahoistansa tällä hetkellä. Ja myöskin tietysti valtavalle määrälle etenkin indie-sisällöntuottajia. Niillä oli siis siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee elantonsa sillä, että jengi katsoo mainoksia. Mähän on puhunut siitä, että mä annan mainosten pyöriä. Etenkin jos on joku indie-toimija, jota mä haluan tukea, mä annan sen mainoksen pyöriä ja sit mä katson mielelläni sen videon. Joskus mä skippaan, joo, riippuu vähän tilanteesta, mutta jos mä oon ihan itekseni, varsinkin kun mä usein illalla viimeiseksi, kun mä menen nukkumaan, niin mä katselen YouTube-videoita ja sitten silloin mä etenkin annan silleen, että ei mulla mikään kiire, totta kai antakaa mainoksen pyöriä vaan. Mitä täällä lukee? Mut on kutsuttu puhujan kulmajakson 338 nauhoituksiin. Olin tietoinen. Se oli siis minun puhelimeni. Mä oon tänään tosi pro. Tämän kanssa sanotaanko taustalla se, että mä oon tosiaan, mulla on kurkku vähän vaivaa, mä oon ollut kurkkuvaivainen koko viikon ja mulla on ollut 7 päivää töitä tässä alla. Mä tulin suoraan töistä tekemään tätä ja tää on tosiaan mun viimeinen työpäivä ja nyt tosiaan kävi ilmi, että mun täytyy, mutta mä lupasin mennä sinne vielä takaisin. Nyt se kutsui mut uudestaan, mitä helvettiä tämä on. Mä olen täällä jo, älä vaivaa minua. Niin. Mutta siis, ja mä haluankin, että hyvät sisällöntuottajat saa palkkansa siitä sisällöstä, mitä ne tekee. Mä haluaisin saada palkkaa tästä, tai sanotaan podcastaamisesta ylipäätään. Joten mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että olet sisällöntuottaja internetissä, käytät kauheasti aikaa, vaivaa, resursseja ja rahaakin siihen, että sä tuotat sitä sisältöä, niin joo. Okei, mä ymmärrän sen, että mä en ole tarpeeksi suosittu, puhujankulma ei ole tarpeeksi suosittu, meillä ei ole niitä numeroita, että se olisi realistista. Olisiko se mukavaa? Totta kai. Ja sitä kautta, että jos sulla on niin iso katsoja, kuulija, mikä ikinä kunta, että sä voit oikeasti tehdä niin, niin totta kai mä oon silleen, että totta kai mä teen sen, että mä tuen sitä sisällöntuottajaa sillä, että mä annan sen mainoksen pyöriä, mutta täytyy myöntää, että aika usein mä klikkaan toiseen välilehteen, varsinkin jos on pitkä mainos. Ninnu sanoo Irkissä, että mä katson joskus mainoksen, jos se on vain hieno. Pepsillä oli yksi hieno, jonka katsoin kerran vahingossa läpi. Mäkin katsoin muuten Pepsin yhden jutun, se oli se joku drone football juttu, joskin siinä sitä dronea siinä nyt ei pahemmin ollut, että se oli lähinnä siinä oli ihmisiä, mutta siinä oli hienoja valosysteemejä ja muuta. Se oli ihan hieno. Ja kyllä mä jotain muitakin on katsonut ihan Mutta varsinkin, kun siinä on sitten myöskin se, että koska mä annan niiden mainoksien pyöriä, niitä mainostajia ei ole kauheasti. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä katson vaikka illassa 5 tai 10 videota, niin mä näen ehkä 2 tai 3 eri mainosta siinä aikana. Niin tulee myöskin vähän sellainen, että joo, mä näin tän jo. Ja sit mä avaan sen toisen, tai siirryn siihen toiseen välilehteen. En sitten tiedä, että siirtyykö ne jossain vaiheessa siihen, että ne rupeaa träkkäämään sitä, että onko se video oikeasti katsottu. Rupeeko ne träkkäämään sitä, että mikä välilehti sulla on oikeasti auki, kun se videomainos pyörii. Siihen on tietysti teknisiä ongelmia, jos vaikka on useampia näyttöjä, niin sitten sä et voi tietää, kumpaa näyttää sä katot. Mutta jotain pieniä juttuja voi tehdä. Mutta sitten taas toisaalta, onko Googlella mitään intressiä tehdä sitä? Koska sehän on myös Googlen etu se, että ne mainokset pyörii ja siitä otetaan rahat. Ja siinä se, samaan aikaan tietysti se on, myöskin niiden etu on se, että niillä on hyvä maine. Mainoksien antajana ja mainoksen ostajat tietää, ne ei maksa turhasta. Joten kohtuu mielenkiintoinen dilemma tietysti Googlelle. Toisaalta musta tuntuu, että nettimainonnassa on aika yleisesti ymmärrettyä se, että mainoksia ei näe kaikkia. Tai siis kaikki ei näe mainoksia, aika iso osa mainoksista. Ja siis varsinkin kaikki bannerimainokset ja kuvamainokset. Ihmisen silmä on niin tottunut tunnistamaan sen, että mikä on mainos, mikä on sitä sisältöä. Että mä niin kuin ainakin suurimman osan ajasta, kun mä oon jossain nettisivulla, jossa on mainoksia, niin mä oon tietoinen, että siinä on mainoksia. Ei mulla missään vaiheessa aivot rekisteröi, mitä mainoksia ne on. Okei, äsken mä mainitsin, että hei, että siellä mainostetaan eturauhas juttua ja mä oon silleen, että mä oon lähinnä huvitti, koska no, ei koske minua. Tollaisissa tapauksissa siihen kiinnittää huomiota, mutta yleensä se on vaan silleen, no. Mä tiedän, sit jääkö siitä joku, kyllä sitä on varmaan tunnettu, että jääkö siitä jonkinlainen mielikuva sitten kuitenkin, koska selkeästi ihmiset mainostaa. Netissä. Ja aika monethan sanoo, että tätä ongelmaa ei ole sanomalehdissä, että sanomalehdethän maksattaa mainoksista sen mukaan, että kuinka monta lehteä ne painattaa ja kuinka moni lehti lähtee, kuinka monelle tilaajalle ja kuinka monta lehtiä myydään. Mutta sanomalehdissähän on ihan sama juttu, eli peräti enemmänkin se. Me ollaan vielä tottuneempia, ainakin jos lukee sanomalehtiä, vielä tottuneempia. Mä niinku, Hesariakin jos selaan, niin en mä niinku, ei niinku mitään käsitystä, että mainostiko siellä joku? Kai siellä joku mainosti jotain. Joten onko tämä vähän semmoinen tilanne, missä kaikkien kannattaa olla silleen, että joo, kyllä me nyt tiedetään, että tässä on tämmöinen, mutta ehkä nyt annetaan olla, muuten menee kauhean vaikeaksi miettiä moisia. En tiedä. Ja Ninnu vahvistaa, että joo, että saman jalkapalloklipin hänkin oli tullut. On niin muitakin hyviä ollut. Joitakin. Sitten mä tykkään siitä, että varsinkin suomalaiset on, kyllä jotkut kansainvälisetkin, mutta etenkin suomalaiset on ruvennut leikkiä sillä 5 sekunnin laskurilla. Ensimmäinen oli joku pankkimainos, missä oli, että joo, että kyllä se 5 sekuntia vaan on pitkä aika. Ja sitten se laski laskuri siihen 5 sekuntiin ja sitten kun siihen tuli skip, niin sitten se alkoi vasta se mainos, mikä on aika riskaabelia, mutta toisaalta se oli musta tosi, suoraan sanoen, se oli rehellistä. Mutta joo, ymmärrän minkä takia kaikki nyt ei voi ihan siihen lähteä. Sitten on joku vaaliehdokas, se oli ikävä kyllä kokoomuksen, niin nyt raastaa sydämestä kehua sitä, mutta se oli muuten aika mun mielestä paska, mutta mä katoin sen läpi. Se oli siis kuvattu kännykällä tuolla Narikkatorilla. Ja siihen, siis mä en tiedä, onko siihen tehty jotain jälkitöitä, mutta se näytti ja etenkin kuulosti siltä, että saattaa olla, että ei ole tehty mitään. Joten se oli tosi köyhä se toteutus, vaikka on kokoomuslainen, hän on kaikki miljonäärejä. Eikö se ollut kaikki miljonäärejä? Mutta se jotenkin teki sen silleen, että Mä en tiedä, miten ne oli tehnyt sen. Mä jopa mietin, että miten ne on toteuttanut sen, koska se rupesi sanomaan asioita, ja sitten kun oltiin niin kuin siinä skip jo tuossa oltiin yhden sekunnin kohdalla, niin se oli silleen, hei, hei, hei, älä paina sitä nappia, kun nyt niin kuin kuuntelet, mitä mulla on asiaa. Ja se oli niin kuin, kun se oli muuten teknisesti niin paska, niin musta oli, miten ne oli saanut synkattua sen noinkin hyvin. Siihen se vaikeeta on, mutta ne oli ajatellut sen niin pitkälle. Tavallaan teknisesti, vaikka selkeästi ne sitten muuta teknistä aspektia ei ollut miettinyt, niin se oli ihan jännä. Vaalimainoksia muuten ei pahemmin ollut. Olisiko? Siinä oli se, ja sitten oli yksi toinen kokoomuslainen. Ja se oli semmoinen, että mä olin klikannut sen käyntiin ja sitten mä olin siirtynyt toiseen välilehteen. Sitten mä rupesin kuuntelemaan, että täällä oli joku parodia vaalimainoksesta. Ja mä ihan oikeasti ajattelin, että se, koska se tyyppi kuulosti, sillä oli jo semmoinen äänikin, että se kuulosti, että se on jostain sketsiohjelmasta. Ei millään pahalla kyseistä ihmistä kohtaa, ääniä on kaikenlaisia, on mullakin tyhmä ääni. Mutta se tosiaan, se vielä puhuu silleen niitä juttuja, että mä olin, että tää on pakko olla parodia. Ja sitten jossain vaiheessa, mutta ei helkari, se on tosissaan. Vaikka se niinku puhuu kaikkia latteuksia ja kaikki sellaiset latteudet, jotka vielä niinku tuli silleen, että en niinku, ei tämä voi olla tosissaan. Sitten mä ajattelin, että okei, tämä on oikein, tämä on varmaan jostain tosi pienestä. Sekin oli kokoomuksen. Ja mä olin silleen, että jumaliste, nyt on aika. Ei päässyt, muistaakseni, kyseinen tyyppi läpi. Ninnu sanoi, että SDP:llä oli kans. No selkeästi. No joko targetoinut mut silleen, että mä oon todennäköinen SDPn äänestäjä, mä en äänestänyt SDPtä, mutta todennäköisempi SDPn äänestäjä, niin pusketaan mulle kokoomusmainoksia, koska sitten taas SDP-mainoksia mä en saanut. Joskin siis täytyy sanoa, että nää YouTuben, niin sanoin, että kokkarimainoksia mulle ei napsunut, mutta SDPtä tuli katsottu aika riittävästi. Okei, eli selkeästi mut oli jotenkin profiloitu kokoomusmainoksille. No eihän tietenkään kerro sitä, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mihin se perustuu. Koska siis mä oon puhunut aikaisemminkin siitä, että mulla tulee aika häkellyttäviä mainoksia tuolla YouTubessa, mutta myös on niin kuin, koska mä tilaan tosi paljon kanavia, koska mä katson YouTubea, mä katson sitä tosi paljon. Ja mä tykkään katsoa samoja tekijöitä ja mä tykkään seurata siellä niin kuin videosarjoja ja sellaisia. Niin mä oon joskus hyvin hämmentynyt, kun se ehdottaa, että here's a channel you might be interested in, tai ihan vaan siinä niin kuin recommended videos kohdassa. Mä oon todella häkellyttynyt. Mulle tulee esimerkiksi ihan hirveästi tällaisia men's rights activists ja Gamergate-tyyppejä. Raivostuttavia. Mä saan niinku videoehdotuksia niinku silleen, että Anita Sarkeesian fails at feminism. Ja sit siinä on joku kaljamaha äijä selittää minkä takia Anita Sarkeesian epäonnistuu feministinä, ja mä oon niin kuin silleen, että joo, koska sä tiedät hirveän hyvin, mitä feminismi on, että joo. Ja mä oon toinen joskunkin kirjoittaa johonkin, että minkä takia tää niin kuin suosittelee mulle näitä, koska nämä nimenomaan on niitä videoita, mitä mä en katso. Ja mua ei todellakaan kiinnosta, siis mä en todellakaan ole silleen, että mä vetäydyn kuplaan, että mä en halua mitään vastakaista mielipidettä mistään, mutta sanotaan, että se jengi on sellainen, että mä en todellakaan, se mä oon lukenut ihan tarpeeksi siitä, mitä niillä on sanottava, ja joskus vahingossa nähnyt niitä videoitakin, ja mä oon, koska niitä tulee sinne mun suosituksia, siinä saattaa olla joku niinku otsikko, joka mä oon silleen, että hei, tää kiinnostava aihe, että katsotaas, millä, mitä tällä on, ja sit sieltä tuleekin jotain niinku ihan käsittämätöntä paskaa suoraan sanoen. Ja siis mua vähän kummastuttaa, että mikä se on, mutta mielenkiintoinen havainto tämä, että mulla on puskettu kokkaria ja jollekin mulle on SDP:tä, että kun mä en ole sitten, en mä ole tilannut oikeastaan mitään erityisemmän poliittisia, itse asiassa ollenkaan poliittisia kanavia, että en sitten tiedä. Ja kyllä ne tietää, että mä oon köyhä. Niin siinä mielessä. Nyt on itse asiassa aika vähän aikaa, koska täytyykin mennä takaisin. Töihin, mutta tehdään tämmönen making the sandwich, ei kun sausage osuus, että katsotaan jotain uutissivua läpi, mennään vaikka, mä oon jotenkin tottunut menee tietokone.fi kautta uutiset, vaikka tietokonetta ei enää oo, se menee tietoviikko fi kautta uutisiin, katsotaan vaikka sieltä, että onko siellä mitään kiinnostavaa. Julkaisematon Windows 10 rokottaa PC:n, AMD siirtää, ei kiinnosta. Ranskan hakkerointipalvelusti kuollettavan tietoturvatiskin sairaalassa. No, näitä nyt tulee koko ajan. Ubuntu lupaa tehdä Windows 10, toimii kaikilla laitteilla. Ubuntu Linuxista, mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa? Tätä tulee ensimmäinen käyttöjärjestelmä, joka toimii kaikilla, millä tahansa alustalla. Puhelimessa, puhelimessa, pöytäkoneella. Joo, se tarkoittaa sitä sellaista one operating system to rule them all -tyyppistä, että sama, periaatteessa sama, lainausmerkeissä sama käyttöjärjestelmä toimii vähän kaikissa, kun nehän on oikeasti tosi modattuja versioita, että kyllähän Applekin silloin markkinoi jo iOS sillä, että on täys Windows 10, ja sä voit tehdä tällä kaiken, mitä sä voit tehdä Windows 10, ja se on ehkä niin kuin rajoittunein kännykkäkäyttöjärjestelmä, mitä on ikinä ollut. Netflix kerää kiviä kilpailijan polulle. Okei, ei kiinnosta niin paljon. En mä tiedä, on ollut vähän köyhä. Myöskin on kauheasti seurannut teknologia-uutisia, mutta jotenkin This Week in Googleissa taisi olla muuten joku aihe, mistä mä ajattelin, että mä voisin .tv kautta Twig. Siellä taisi olla joku, mikä kiinnostui. Niin, ne puhu siitä. Nyt mä muistan. Ei se varmaan edes ole tässä. Mutta podcast-toimijoita on aika monia. Tällä hetkellä, tai niiden perässä on, nyt mä taidan näyttää teille vahingossa meidän listaa. Herra Jumala, nyt meni pahasti. Siis ei meillä ole mitään listaa. Ei ole koskaan mitään listaa ollutkaan. Soundscribe sanoi, että ei muista, että olisi tullut yhtä ainoa vaalimainosta, että näköjään tosi randomisti tullut. Sehän vaikuttaa myöskin siinä, että on kirjautunut sisään. Ja sekin taitaa vaikuttaa, että onko tilannut kanavia. Mä en ole varma, vaikuttaako se niin paljon, mutta luulisin, että se vaikuttaa edes vähän. Mutta niin. Tämmönen, me ollaan puhuttu patentitrolleista aikaisemminkin, ja siis nämä on tällaisia firmoja, jotka vaan ostaa patentteja, ja sitten niiden ainoa funktio on se, että ne, no, trollaa niitä patentteja, eli siis ne haalii niitä, ja sitten ne haastaa ihmisiä oikeuteen siitä, että ne käyttää patenttia, ja sitten ne on yleensä vielä tällaisia niin kuin ylilaajoja patentteja, jotka ei käytännössä tarkoita mitään. Ja tämmöinen firma kuin Personal Audio oli hakenut patentin sen jälkeen, kun podcasteista oli tullut jo semi-suosittu juttu maailmalla, niin ne oli patentoinut podcastaamisen. Ne oli lähtenyt kaikkien mahdollisten firmojen perään, jotka vaan podcastia tekee, mukaan lukien tietysti Leo Laporte, ja siksi oli ihan mielenkiintoista, kun hän puhuu siitä aiheesta, mutta siitä on puhuttu monessa muussakin paikassa. Sen jälkeen monet isot podcastit on puhunut siitä. Meitä ei ole haastettu oikein, mutta mä puhun siitä silti. Ne tosiaan lähti sitten jahtaamaan takaa kaikkia mahdollisia podcastin tekijöitä, vähänkin isompia, että hei, sä oot meille velkaa. Leo Laportelta ne taisi vaatia $3.5 miljoonaa. se on tota, mikä se sanoo, että ne oli ihan idiootteja. Pyytäneet, että vaikka 500 000, niin sitten olisi ollut halvempaa maksaa se, kun lähteä oikeuteen, koska ne pyysi 3,5 miljoonaa, niin oli tosi helppo ratkaisu, että hei, me lähdetään oikeuteen, koska on halvempaa mennä oikeuteen kuin maksaa se. Mutta siis nämä oli lähtenyt oikeuteen, ja siinä siis, en muista niin tarkkaan, mikä se oli se niiden, mitä kaikkea. Siihen kuului sitten aika paljon niitä juttuja. Adam Carolla, joka oli tällaisia ensimmäisiä podcastaajia, niin se oli ensimmäisiä, jotka myöskin haastettiin. Niin se on, se lähti ihan niin kuin aseet paukkuen sitten, että joo, että yrittäkää vaan. Et, ja sitten mukaan tuli RSS:n kehittäjiä ja kaikki muuta, ja EFF lähti mukaan, että joo, että siis podcastit on ollut olemassa aika kauan, että tämä ei ole kauhean hyvä patentti. Ja Personal Audio, kun tajusi, että ei saakeli, tulee kovaa vastaan, ne yritti jollain tosi pienellä summalla, niin kuin ainakin suhteutettuna siihen, mitä ne vaati alun perin, niin yritti sopia sen jutun oikeuden ulkopuolella. Ja ne olivat sanoneet, ei, kyllä me mennään. Ja Adam Carolla haastoi ne oikeuteen sitten myöskin perustettoman oikeusjutun ostamisesta, mikä on juttu jenkeissä, mitä ei kuvittelisi, että se on juttu, koska siellä nostetaan. No, toisaalta menisin sanoa, että sinänsä yllättävää, että se on juttu jenkeissä, kun siellähän haastetaan oikeuteen ihan mistä vaan, mutta toisaalta toimiihan se sitten tietysti silläkin logiikalla, että se on juttu siihen pisteeseen, että sä voit jopa haastaa oikeuteen siitä, että joku haastaa oikeuteen. Ja tietysti on ihan hyvä, että on sekin, että jos joku nyt ihan hulluna haastaa kaikki oikeuteen, niin siitäkin voi jotain seurauksia tulla, mutta se haastoi sitten ne oikeuteen, ja sitten kun EFF ja kaikki muut oli hyppinyt siinä ja heitellyt ja heivaillut, niin nämä oli todennut, että joo, että me pudotettiin nämä kaikki meidän vaateet. Ja heidän syynään loppupeleissä oli se, että ei podcastaamisessa ole niin paljon rahaa, että tämä kannattaisi, mutta se on ilmeisesti aika pitkälti ollut semmoinen, niin kuin, että sanotaan nyt jotain, että säilyy edes vähän jotain kunniaa ja naamaa ja tälleen. Mutta mielenkiintoinen saaga, josta me ollaan puhuttu sen alusta asti, joka mä luulen, että se oli vuonna 2007 tai 2008, kun tämä homma rupesi riistäytyä käsistä, joten siinä on nyt saatu se homma päätöksen. Ninnu pisti linkin, se käsitellään vielä lopuksi. GOG Galaxy Enters Open Beta. Itse asiassa jaetaan teillekin tämä ruutu, niin voitte lukea mukana, kun minä luen sitä. Koska mä en tiedä yhtään, mistä on kyse. GOG have opened Open Galaxy Digital. Niin se on siis. Okei, eli ne avaa niin kuin tämmöisen Steam Uplay Origin-tyyppisen palvelun, mutta se eroaa sillä, että se on DRM-vapaa. Ja ne painottaa, että se asiakasohjelma ei tule koskaan olemaan pakollinen. Sinänsä se on vähän, että miksi? Yksi näppäriä systeemejä siinä on se, että ne saa ne pelit sieltä sivulta ja sitten ei tarvii sen kummemmin sitä pähkäillä. Mutta en mä sitten tiedä, saisiko ne jotenkin tällä tavalla jaettua sitä kuormaa, että jos ne ei nyt tee sitä ihan vertaisverkkopohjaista systeemiä, niin saisiko ne sitten jotenkin jaettua sitä kuitenkin, sitä kuormaa paremmin. En tiedä, mutta no, toisaalta miksipä ei? Ei se ole meiltä pois etenkään, jos se ei tule koskaan olemaan pakollinen tuunko minä koskaan asentamaan sitä? No en taatusti, koska se on jo rasittavaa, että täytyy olla Steamin lisäksi joku toinen. Onko mulla tällä hetkellä? Et saa asennettuna mitään, katsotaas. Mulla on Uplay, koska mulla on siellä yksi peli, niin se on asennettuna sinne sen takia. Niin nää käy vähän rasittavaksi. Sitten pitäisi olla Origin, jos olisi joku EA-peli. Mulla on EA-pelejä, mutta ne ei tällä hetkellä ole asennettuna, niin sitten mulla ei Originakaan asennettuna. Mulla on se asennettuna tasan niin kauan, kun mulla on ne pelit asennettuna. Ja sama itse asiassa pätee Uplayhin. Ja sitten nehän on järjettömiä, että sä ostat Steamista jotain, mutta sen täytyy olla Steam, ja sitten Steam avaa sen toisen, ja sitten sulla kuitenkin täytyy olla se Steamkin auki, että se toinen... Joo. Ei... Ei näin. Mutta eiköhän siinä ole ihan tarpeeksi sitä, että mä höpötän yksin. Tämä, melkein nyt tekisi mieli sanoa, että tämä ei ollut puhujankulma, mutta tämä nyt ievä kyllä oli puhujankulma, jakso 338, hyvin, hyvin köyhällä meiningillä. Lähettäkää palautetta puhujankulma.com. Facebook on, nyt mulle soittaa private number. Halo? Mä oon just lopettelemassa. Mistä sä soitat, kun tää on private number? Ai jaa, okei, se näkyy sille. Hassua. Mulla menee 15 minsa. Jop. Yes. Moi. Joo, mä lupasin olla siellä 15 minuutin päästä. Todellakin täytyy lopettaa. Tämä paras jakso ikinä. Google Plus on puhujainkulma, Facebook on puhujainkulma, Twitter on puhujainkulma. Kaikki on puhujainkulma, mikä on ihan hyvä. Niin, no joo, niin huomata, että sivulta lataamisessa on se asentaminen. Ja näin pois. Steamissa on kieltämättä hyvä puoli se, että kun painaa sitä asennusta, niin se vaan asentaa. Toisaalta se on sitten, on siinä huonotkin puolensa, mutta kieltämättä hyvät puolet ylittää kyllä huonot puolet ylivoimaisesti. Mutta niin, seuraava puhujankulma varmaan viikon päästä, ja ehkä täällä onkin joku, kun ei ole äitienpäivä eikä mitään sellaista. Ja Ramia sanoo kiitoksia, minäkin kiitän kaikkia kuuntelijoita ja katsojia ja sen sellaisia, pahoittelen ja muuta sen sellaista. Tämä on tässä, minä olen tässä, kohta minä olen muualla, mutta kuvitelkaa tähän loppujingle. Jipii!